اهم مسئلہ ذکر کی گی واقعات انبیاء و حکمت سے اے تسلیتا لنجات الصالحین مقصد تسلی ور کولوی نیکان خلق تا اے نیکو خلقو اے انبیاء علیہ السلام اے دا پیغمبرانو تابدارانو خفا کی گئے ما مصیبتو نرازی آخری کامیابی بستا سوی تسلیتا لنجات الصالحین سورۃ شعراء ہو گورا آیت 65 پینزش پیتا اشپکش پیتا وانجینا موسیٰ وازلفنا ثم الآخرین وانجینا موسیٰ منگا نجات ورکو موسیٰ علیہ السلام لرا دیدی دریابنا ومم معاہو اجمعین حقا چالرا چپ مرگرتیا د موسیٰ علیہ السلام و مرگرتیا د موسیٰ علیہ السلام مرگرتیا د ایمان مرگرتیا د صحبت ثم اغرقنا الآخرین بیام دشمن تباکا ان فی ذلک لآیہ فدی واقعات کے عبرت ندی کم عبرت تسلیتا لنجات الصالحین فدی کے عبرت ندی آغسرے چھ نجات الصالحینو اگر موسیٰ کمزور ہے بنی اسرائیل کمزور ہے دشمن دیر ضرور ہے پا کسرت سر ہے دشمن میں سنگا غرق دوست میں سنگا بچ کا نجات للصالحین سو شدہ درے حکمتہ تخویف للمکذبین شجاعت تشجیل للمبلغین تسلیتا لنجات الصالحین دو حکمتنا نورا یو خدا چی واقعات انبیاء ذکر کی گی لپار دا خودنی دا مسائلو نکلا لپار دا نفی دا علم غیب او کلا کلا بیان عجز انبیاء علیہ السلام نوزگورا سلورم حکمت نفی دا علم غیب دا انبیاء علیہ السلام واقع دا پیغمبر ذکر کی چی دے عالم الغیب ندے لکا سورتی ہود و گورا واقع ابراہیم علیہ السلام واقع لوط علیہ السلام آیت نمبر 70 اویا گورا ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى راغلو ملائک زمان ابراہیم علیہ السلام تفزیرا قالو سلاما آئیوی چمان سلام پیشکو پتا قالا ابراہیم سلامن سمانا جملے سمیرا زمان طرفنا پتا سدوی سلامنا فما لبیسا ان جا آبی عجلن حنیز درنگ تیر نک دے پیغمبر مگر رات لکڑل پی یوسخی ریت سرا ریتو آسے ریتو بیجلن سمین حنیز پیو سیزریت سرا اور رتا وقا پیشکول پر دسترخان دا کامل مل مستی آدا فلما رائے دیاهم لا تصلو الیه ناکیراهم ناکیراهم ناشنائے اگنل اپرائے اگنل ناکیرا دا کن تازو یو معرفی یو ناکیرای ناکیرا پی جانے تازو نا پی جانے زما د شیخ په تعریف پی جانے یو خو تاسو نکره د نحمیر وغیر زی اگر نه یارا زما د شیخ تعریف داده نکرا جنگلی بکرا جس کو کوئی بھی نہ ٹکرا سمرا خستا نکره چه ته وی جنگلی پیسه تاری دلی نکرا جنگلی بکرا جس کو کوئی بھی نہ ٹکرا هغه پیسه د جنگل چې چاړو لیدلی نه ناکیراهم ناشنائے اگنل اپرائے اگنل عجیب ملمانا وقت دا ڈوڑائے لاس نڑوان دکی پا طرف دا ڈوڑائے وجه کنا عجیبہ کار دے مارا اوڑی دی دو وقی بوٹائے دا سی محنت میں ورطا کرے دی عجیبہ ملمانی دا دخرینا دا دو واقع سرے پار ذکر دا نفی دل میں غیب حضرت ابراہیم ملمان العادل پی جند لینا سخے والعریت راوڑا چاہی نا پڑل نو دے خفشا حضرت بوی کنا و ابراہیم دنو کور تلار کنا ابراہیم دنو کور تلیو ملائک بارو بار والو تا دا دن پتنو او دننو تا دا بارنو دا حال علمنو دنت نن کی تا دا پتنو اچ ملمانمی ملائک دی او کنسانان دی بارنو تا دا پتنو چی دا دن سڑے تلے سد پار دی کہ دوی تا پتو چی سخیر علا لالین دوی بورتوار ٹکو لیو چی خدای دی پار تاوان مکو مند خوراک ملمان نیو وجہ کنا ای تا پتنو کنا سلوشنا پیزم حکمت پا ذکر کولو دا قصو دا انبیاء علیہ السلام المقصود بیان عزہم چی انبیاء کرام اللہ تا محتاج دی اگر سورۃ انبیاء اکاسی نمبر آتو گورا اور دارنگی اتیا نمبر گورا ففہمناها سلیمان وکلن آتینا حکما و علما ہر یو تمنگا پویا ورکڑیوا علم ورکڑیوا نبوت وسخرنا ما داود الجبالا یسبحنا والطیر وکننا فاعلین ناشکا نا گورا وسخرنا منگ تاب کرو داود سر غرونا پاک والے بیانا غرونو والطیرا منگ تاب کرو غرون پرندے وکننا فاعلین سمانا دا غرونو تاب کول کننا مارغان تاب کرو کننا تیشو کنا کننا فاعلین وعلمنا وعلمنا سنت لبوس لکم فلنتم شاکرون دیکھو کنا عز انبیاء بیا گور اور پسی وایو بیز نادا ربو انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین واقعات انبیاء المقصود بیان عزہم دا پیز حکمتون دی او مفسرین ذکر کئی او دا کتاب التسلیم ذکر کری دی او نور حضراتم ذکر کری دی انبیاء واقعات سے پاڑی دلیل نقلی قسم اول بیان شا عرد انبیاء علیہ السلام نو اور کیا پائے کہ دن انواع اجمالی و اجماعی قولی و اجمالی اجماعی فعلی و تیشو کا نا اجمالی انفرادی و اور بیا حکمت فذکر کول و دا واقعات و دا انبیاء علیہ السلام اغا پینزم نو چکل دا مسئلہ منگا ذکر کو قرآن کریم پا حوالے سرا نو بیاد بل قسم دلیل نقلی آبسی از کتب سابقہ از کتب سابقہ انبیاء علیہ السلام دا مسئلہ بیان کرے وا نو دا مسئلہ پا کتابوں رنبنوں کے موجود دا سورۃ بنی اسرائیل گورا بنی اسرائیل سورۃ گورا جی اللہ دیم نمبر آتو گورا وآتینا موسی الکتاب وجعلناہ ہدی لبنی اسرائیل ورکڑو منگ موسی علیہ السلام لکتاب او منگ گردولو دا کتاب ہدایت لپار دا بنی اسرائیلو سویلو پا کتاب کی اللہ تتخذو من دونی وکیلا. منگ پا کتاب کے داویلو چگورے اننیوئے مان بغیر بلکار ساز. سورت بینہ ہو گورا دیر شما پارا دخا آیت 4-5 وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. كتب السابقه دي كنا لكما كي اوتوا الكتاب ذكر شا كتابنا دي نو امر نو شوي دي خلقتا بحوالي د كتب السابقه مگر لیعبد اللہ. دام السلام عنہ طول انبیاء اور طول اسمانی کتابونا آہم پدغی مسئلی را لے گلے شو. سورۃ شورا مگورا دیا لسم آت گورا شرع لکم من الدین ما وصابی نوحا والذی اوحینا الیکا وما وصینا بابراہیما وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین. نوح علیہ السلام حکم او تاستا وحی دا ٹول انبیاء وحی یعنی وحی دا انبیاء چ کتاب نکوا ان اقیم الدین قائم لرے دا اللہ دین توحید. دیا لسم دا شوراو مسئلہ شو دلیل نقلی از کتب شو اے انبیاء ٹول پا دیرا لے گلشو دا مسئلہ دائی پا کتابنو کی ذکر ہوا ٹھیک شوا. اے بل قسم دل دلیل نقلی از ملائکہ دلیل نقلی از ملائکہ اے ملائکم پا دی قائل دی اور معترف دی چلائق دا عبادت یو اللہ دے اور ملائکم دی معترف اور قائل دی چھے اللہ سو شریک برخیدار نشتے. سورۃ صافات رنبنے آتو گو ہے والصافات صفا شاہد دی ملائک چی صفنا جوڑوی صفن صفنا بیا شرن کی دی پشرل سرا بیا لستن کی دنس نصیتن دی پس گوا دی پس شاہد دی ان الہکم لواحد تیشوا لائق دے بعض استاس اکیاو دے دا صافات چ خلاصی کے نو گورا آیت 164-65-66 یو سل سروش پیت پینزش پیت شپکش پیت وَإِنَّا وَمَا مِنَّا إِلَّا لُمَقَامٌ مَعْلُومٌ نشتے یو فرد منگنا مگر دل پار دغی یو زی مقرر دل د عبادت وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ بشک منگا صفونا ترون کیو دل عبادت تا وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُصَبِّحُونَ او منگا پاکوال خامخا پاکوال بیان ان کیو دل د شریکانونا چلی سو شریک نشتے. سورة مریم گورا آیت نمبر 64-65 سلوش پیتا پینزش پیتا وما نتنزل الا بامر ربك لو ما بين ايدينا وما خلفنا اي په قبضه کې دي هر هغه حالات دنیوي چې موجود دي او د موږ نامه کې دي وما خلفنا حالات اخرت وما بين ذلك هغه چې په منځ د دنیا او د اخرت دي وما كان ربك نسيا تي شو کنا رب السماوات والارض وما بين فعبده ذکر تو آزاد چې رب السماوات والارض فعبده عبادت تیاری ذات کوا واستبر لعبادته زان کلک لرا تیاری عبادت تا حل تعلم لو سمیا آیا پی جنیت حقید پارا بل سوگ صفتنو آلا آیا شرک پا صفتنو صفت معلوم دے دشتے لاد فرشتو اعلانو سمانے اللہ پا وحدانیتا اسرا شاہ بل دلیل نقلی از جنات دا مسئلہ پیریانو کروا سورت احقاف 31 نمبر آتو گورا یاو دیر شمات مخی آیت ذکر ویس صرفنا علیکن افرام الجنی آخر قرآن یا قومنا فرشتو اعلان دقا جنات اعلان یا قومنا اے زمنگا قوما احقاف یو درشم عجیبو دعی اللہ قبول کے دعوت دا آغا چا چی بلن کے دے پا طرف دا اللہ و آمنو بی ایمان رو رد اللہ پا توحید یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من عذاب علیم سورۃ الجن گورا سبحان اللہ قل اول آیت گرا قل اوہی ایلیا انہ استماع نفر من الجن فقالو انا سمعنا قرآن نجبا یهدی لرشد دعوت ورکی بلنکی قرآن لرشد توحید تا لارد کامیابیتا چی توحید دے فآمنا به ولن نشرک بربنا حدا حس کلب شریک نکرو اللہ هچری هیڅ کله به شریک نکړو پر بخپل سرا اچالرا سمره خبرې دلیل نقلی جنات نوشا اے دلیل نقلی از عباد الله الصالحین په قانون نه کانو بندګانو دغه مسله بیان کړی وا الله الله سورته کهف ګورا آیت سوار لسم گونا نقلی از عباد اللہ الصالحین وربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا فقالوا ندرد نويت رب زمن رب دسمان نظم کو دے اچری برا مدد نکو اللہ نہ بغیر بل سوک الہ لن ندعو من دونه کتا سمنگ مڑکے او وجنے ملک نمو بدر کئے ہر سکرا سر اکے خلن دو من دونی الہا اچری برا انبلو را مدد منکو اللہ نہ بغیر بلسو کلا فرض محال آخر انسان آن یو فرض محال آخر انسان آن یو کچری تاسم مجبور کرو اپ وجد مجبور ہے زمان دو جبنا صدا سے کلمہ را اواتا لقد قلنا نپتا تیسرا ویلی بئی منگا حضرت ترجمہ کہا ویلی بئی منگا ایزن پدا وقی کچر سادر شدا کلمہ شاتاتا حدنا تیرا خبرا دیر دا حدنا تیرا خبرا بئی حد نب تیرئی خمنگ نب ایرئی او سوچ منگیو باقلو سلیم کے او پتندرستی لن ندعوا چرینا چرینا خلقو کا نا سورت یاسینو گرے خبری دیر مزیدار یوزے کی او جلسوا دیر جبوا مانا مخی او صاحبو خدا دیر پخواد شلو کال نمخی خبر او زدہ تقریر نکو یو صاحبو پا یو فن تقریرو کدیر اپرا وانے نما تو مرگیر زمگ شاک مرگیر ما تو یار کتا دا سی تقریرو کی جو بلکل اپرائی نما غم مکاو نما پا دیر توحید اہمیت بانے دا دلائل شورو کر دا ناشنا تقریر دے کی چرتو کو حلق بہران شی دا الفاظ اہمیت توحید دنبیاؤنا کتابوننا پیریاننا فرشتونا ملیاننا عباد اللہ صالحیننا رسول علماء ذکر کوما او دا تخرب دم را اہمیت پیدا کی چی میخون تکو لے گی یو میخبل میخبل میخبل دم را مسلک لکی گی او گرس دغا دوشتم نورات رجل مومن حبیب نجار حبیب ابن مری نجار حبیب پماند محب دیکھا او محب صدوی ودود پماند دوست لرن کی تا دام در طوی مکانا یوزے کی او مولاو بخاری پہلو لولا انو طالبانو توی چرا دی سڑی دا نم چی دی انو تاسو دی اخپل مشرکر دی نم شرکی دی وی غلام حبیب غلام پماند عبد دی عبد حبیب او حبیب پیغمبر دی بندہ دی نو دی عبد حبیب نم دی او دا کوئی شرک دے انو طالبان خ خلق دے الزامی جوابو کو دائی سری پنم کی جان راتا انو اغیر قورتوی چستا پنم کی جان دے او جان شیطان تے انو تمخ اخ پنم سام کنم باغی پسی بیاروس تلاش دل دا چماس خرال انو مات دے نمائی دا سوک دے فلان کے مائی کم کتاب لے بخاری نو بخاری جلد ثانی میں ورطراو خود کتب متن کی لکل دی الحبیب الودود الحبیب الودود حبیب معنی ودود دے اور اللہ صفت ودود دے سورت بروج دے ٹھیک ہے نا نمائے غلام حبیب غلام الودود عبد الودود بھی ہے کہ غلام الودود بھی دا اللہ دوست اے دا اللہ غلام اے دا اللہ بندہ ودود پوش پہ مانا اللہ حبیب الحمدللہ نو حبیب ابن مری نجار عجیب خلق دے یارا ومالی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون سدی مالرا سمانا سد دلیل دے مالرا ما سر سد دلیل دے سد دلیل دے مالرا چیز بندگی اونکم دا غزا چیز جو کریما دا سی ذات پہ عبادت کی عبادت پر خودو کے ما سغز دلیل نشتے وإلیہ ترجعون خاص اغی ذات بتاسو اگردو لشے جمع بکرشے بیادت دلتا نکتہ ذکر کم چے ترجعون إلیہ ترجعون ترجعون قوم تا منصوب کا فطرنی زانتے ہو کا پیدائش زانتا منصوب کا چے فطرنی رجت قوم تا منصوب کچھ ترجعون دا والے حضرت پتہ نہیں چھو چوبر سو کی نہیں یار سب پتہ لگی نزیم فطرنی زانت منصوب کا زکچ وجود نعمت تے مستحق دا شکر دے نوی فترنی پا ما احسان کردے چیزے پیدا کرے ما اتر جون اغیتا زکچ مقصود دا تقریر انزجار و زجر دے دے خلق پا پیغمبرانو تحمتونا لگول نوی تر جون بچو سب اللہ نشتے اغی سخ بزے تپوس بدن نہ کئی تاس پاندران شیوی دل تکی کنا او ہر سچ بخلی را شیوائی خود تر جون اے دربار لبزائی بیا پتہ لگی سورة مومن و گورا اللہ واللہ اٹھائیس نمبر آیت و گورا وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه قرأ أتقتلون رجلا إرادة وجلد يوزان كوي أن يقول ربي الله الله فدي خبرا شغدق شغوي ربي يو الله دي نغزنا بي كان اسم خلد جماعت إشارة توحيد توحيد سوكي دا متزلة دي سوكي خواه اصوک وی صدی سوک صدی اتقتلونا رجولن آیت آسد دی بدوائیں ولی ان یقول ربی اللہ چی دوی وی چی بادت یو اللہ اور اطاعت محمد رسول اللہ دکھوئی نا شرک مکوئی بیدتا انور المعتزلہ جوابون زکوما انشاءاللہ را خوشی زی زیراشین بیاز خبر کوما او ان شاء الله سکه دې خفای ما دې خبرې وکم او کنه یار دې پوری اوشلو چې پوری اوشلو زاره چې پوری اوشلو ته ونيسي نه بیا دې پوری اوشلو حد نه تجاوز وک یقین زه دې قائل نه ما حد نه تجاوز وک او زه دې قائلم چې دا واړو واړو اختلافات خپل منځ کې ساتي خبر مو باسه ورن کفار او حالات تو ګورغه بانی غواړي او بیا بدا مزنی نو باغی چستای نو بزمائی پوشی کنا وی مگس کو باغ میں اندر جانے ندو ورنہ نا حق قتل پروانے کا ہوگا آو کنا دی نا پوئی نا پوئی جی اللہ دوی پوکی دویو خبرو کی دا حق پرست و خلاف دویو چی بز مگا اسمان تو خطو ازی مکوئی وارد وہ منت کو مکانا اللہ اللہ حاجی سنگے چلو شو سمی دلائل بیان کر اے عباد اللہ الصالحین ورپسی دلیل نقلی از مؤمنین سابقین دائیو استلال مؤمنین سابقین فدیس سلسلہ کیوں گورا سورة رعد درے سال اختم دا سورة رعد ویقول الذین کفروا لست مرسلا ویکفا بلا شہیدم بینی وبينكم ومن أغى علماء عنده علم الكتاب چچا سغ علم د پخوانو کتابونو دے اغم گواذی پدی خبرہ چ محمد اللہ رسول برحق دے صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ نساء گورا خیر د خپ نساء گورا ٹیم دیر دے ایک سو باسٹھ ایک لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك تكشوا لكن اغا خلق چه پاخ دی کلک دی پا علم کے ددوینا تالے کتاب موترزینونا اغا علماء چه کلک دی پا علم کے ددوینا والمؤمنونا اور مؤمنان ددوی یؤمنونا یقین کئی پا صداقت دا اغا کتاب انزل الیکا وما انزل من قبلکا ٹھیک شوان والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما مؤمنين السابقين نقش زي جيزوس پرندون تپوس آخری وم نمبر دل نقلی از وحوش وطيوب وزريوي سورة نمل وغورا سمعت قرآن حتى إذا أطول واد النمل آخر قرآن لا يشعرون شعور يو دوسرا قطع نشته با أصل آيات دغا دي قرآن سلوشتم آيات سورة النمل بيان ده هدهد سيب سيب دي خواه پرنده خدا خو صاحب دا لکه جدير توحيد بيان کرده دغا وجوه الحلول خنبي اما بیان کو نکلتا یا بڑا بابا و عالم ہو اس با فاسشی ناغی لبا خو صبر نراتا خا عالم ہو خو صبر دا بانا چه درس لبا نراتا ناغی ما یو ذل دلتا حکمتون بیانول ناغی یو حکمت پاک زمان ہونده ما یغس وی دی دیر بدبود دارا دی وی دی چکم زکر دی جا لئی کن جانا آلتا دیر بدبوی راسی نما داولی ویدا وی زکه چې الله دې ظالم حفاظت کې څوک د بدبوې د وزن نه ځکی کار کړ دې سړي زيو کنه کار کړ فما کس غیر بعیدن فقال احط ما لم تدبی وجئتوکا من سبع بنبی یقین اس ګرا وجدتها ما لدل ودا وجدتها متي میوا لدل میوا لدل میوا دا وقومها او دي قوم يسجدون للشمس من دون الله سيدي بكل نورتا بغير ده اللانا كيا قرأ الله يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض فعلوا ما تخفون وما تعلنون سمرا خستة تقرير کرده سیدہ کئی اللہ نہ بغیر نور تا ولنا سیدہ خاص کیا غزات تا چرازدار دا برا او دا کتا دے اپو اپ ہر اغسیز دے چکم دوی پٹائی یا دوی اخکارا کئی تپی سپو شوی زماد شیخ ترد یاد دے سنگ ترزو ترزار دا داود او بدو اس طول تا ستا چکم خلاصو در تیم آخر وحی دا اغب یاد دے دا داود او بدو موافق دا عقل مازدا منکر پی هم موترف دے دل عقلی اعترافی شد منکر ہی موترف دے ٹھیک شو دا داوا مان مخ کی انبیاء او طول بیان کرے دا دا داود زما دا او بدو چیز پیش کو ما انبیاء او بیان کرے دا تیشوا فرشتی دی داوی قائل دی عباد اللہ دی دعوت ور کرو مؤمنین سابقین من لیوا پرندوم دی مسئلے دعوت پیش کرے دے جناتو دی خبری دعوت پیش کرے دے تیشوا فرشتو جناتو عباد اللہ عام مؤمنین سابقین حتی کی چی پرندو ہم دا من لدا تغشو کہنا اے آخر کے سلورم دلیل دلیل وحی ما تددی خبری وحی شویدا ما تددی خبری وحی شویدا چیز بدر تدق بیانو ما پی تو خبری لکھانا پی زوالی پری گئی تم سورت کاف گورا آیت نمبر دس قل انما 110 یارا ستکار 110 قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد اوچ بے شک وہی کرشے دماتا چھے بے شک لائق دے باز استاسو اک یو اللہ دے فمن کان یجل قاربی فلیعمل من صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا سورۃ حامیم سیدہ ہوا قل انما اشپگمات انما انا بشر مثلكم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروه وویل للمشرکین سبحان اللہ ما تدا وحی شویدا وحی شویدا سورۃ یونس گورا آخری آتو گورا او اول اگر 104 ام گورا 104 قل یا ایوہ الناس ان کنن فی شک من دینی فلا آبد اللذین تعبدون من دون اللہ ولیکن آبد اللہ لذین توفاق ولی و امرتو ان اکونا من المؤمنین بآخر گورا واتبی ما یوحا الیکا واسبر حتی یحکم اللہ وو خیر الحاکمین دیدے پوری دعوی وضاحت شخا اختصار سلام اے زمان خیال لچے لغوانی اگدو میں خبرا تچی بودھا ناس بیمار ہونا تا اس چل لے چ سبا سورت فاتح شروع کوا اوزا کچ بیا روس بیا کار وګت شلا باندې اوزا زاره مرګری راضی نو فون کې چې لګ مون تصبر وکړل مون تصبر سعد خدا فی رزل الله چې سورت محمد نه شروع کوم بیا ګوره علما کرام دا خسته تر او کله دلتا اصطلاح د تخویف او د بشارت ته غزل ګستو کوما اے عنوان لیکه الناس يكون بعد البيان على ثلاثه فرق تشوا دام د دا تسلید پاره دا اے پختو کې ما کله چې داوه بیان کی او پدی وضاحت سرا نبیابم پست بیان نه خلو پدری دلیش خلو پدری دلیش یو دشمن اخکارا یو دوست اخکارا او درم منافق دشمنی با دوستی با اخکارا کئی او دشمنی با پتوی نو الناس یکون بعد البیان علی سلاست فرق چکل مسئلہ بیان کی نو فورن با اختلاف رازی او چه مسئلہ دی سمنی بیان کن اختلاف نرازی شیخ مرحوم بھی تو گجرات کے کہ گجرا والا کی مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ تشریف راوڑ قاضی صاحب شاہ صاحب عزم جلسہ تقرر ہو کے قاضی شمس الدین صاحب لوئے عالم تردی چی شیخ القرآن مرحوم فرمائلو چی پا دی صدای که دا سی عالم نیده تیر شیخ ایو درس کیوی او دار فن مولا او دا بخاری شارح او دا مسلم شارح او دا ابو داود بان شرح کرده پا مشکات شرح کرده او دا قرآن تفسیری لکل ده دا عبدالرسول شرحم لکرده دیر مشهور عالم تیر شیوی ده او دای الہام الباری مختصر کتاب ده حجمن وڑی که ده علمن دیر طویل ده او خصوصا حدیث تا زبیر چه بخاری که مشکل ده او اغای دا سی حل کرده چه حضرت و ایک دونه دو دونی چار خوشگن دیر آسان حل کرده عجیب سره تیر شو وی اغیی چه تقریر کرو دیر مدلل تقریر لیر عرفن مولاو ما حضرت زمان ظلم یخ شد چڑیر خب بیانو شو داد بعض علماء و کاری چه پاگی بان عالم غمی گی نا او پاگی بان دا بل عالم مدخل چه دی بدن لگی اکثر دای چه ادا دی لوی مرض دی خدا زن نو باسی اللہ دی مکل نو باسی دی مولیانو کی او سره و مرش اللہ پاک دو بخی ما تی تزم آرو ری او خان برسی اگه با دی مولا پا تعریف خوش آلی تا بارحال شیخ وی چه ماوی دی خدا سی مضبوط بیانو که دینم و دلل بیان بسوکو کی امام مولانا حسین علی صاحب چاپی کون ما تی غلام خان مسئلہ نہیں کھولا ہے نا شمعی جو مسئلہ کھولا ہوں نشوا زیران چھو دلائل خود دیر ہوئی داستی میں چلنے شاہ سے بھی سخت سڑے سخت پا دی ماں چھو پس پلے خبر اکلک ہو دان چھو خلق دائی بدوئی زمان پیر دی آنو آگی چھو مسئلہ بیان نکنو زمان نورا تسلیو شمعی اس خبر شیخ ہوئی چھو مسئلہ حل شوا بیان ماتی غلام خان مسئلہ نہیں کھولا زہران شم جی اللہ دا سید دلائل اس طرح مسئلہ بیان شوا اور مولانا حسین علی سے فرمائی چھ مسئلہ والا واضح حاشی بھی ندا مولانا شیل قرآن مرحوم ویج ناڈر زبرس دے منطقی و دے سخ منطقی و او دے ابتدائی درسون کے با پینزیش کتابون دے منطق باوی لولو مدرسو او دے اقبل صغرا کبرام جوڑا کرے وا او پنجاب کے مشہور ہو غلام خانی صغرا کبرام پھر کلک منطقی سارے ہو زیادہ تو کیسا کو منطق بان بغیر رت کو منطق تب گپوٹیشن ہوئے یا منطق سے گپوٹیشن نبیدا طالبان عجیب چی استلان نو خبر نو یو طالب تو خط رکو لکلا چاہے داخار جب دل سر قرآن برازین و نور بنی اگر جی منطق علم دیر عجیب دے کیا نا وکاس تا سوئے لے دھڑ عجیب علم دے حضرت وی خا اما تو پتہ نہیں چی دادم راجی بارے نبیائی ما خام وزاق پر زوی تا قاضی مبارک لولو ما او منطقی طالبان چی نغید رازی ہو بیاد ما خام نماستان پر زو لولو ما قاضی منطقی طالبان دی رازی بیادی بیادی ما تو خیابت زو کے اے مطالعہ منو طولت پر درس کاؤں خو یو زیو قاضی سے قاضی سان سے وفات سے رحم اللہ ارنو سے خاص مرگیر آئی تیوے نظم مرگیرو ناوی لال کے ناصل دا قاضی پا درس کے پی شیل قرآن چی سوکی قاضی اوئی دا طالبان یو بلتوی چی را دیکھو دیتا شیل قرآن خود نیل نویل پکا دیو شیل منطق تی آوی چی دا مارتونگیان مرگیرو پکے چی چالتا منطق ہوئی لاغی چی دا سی قاضی مو چانا ندی آورد دی دا زبردست سڑے ہو ندیوی زلارم نمائی ہو رکا چی زبر تصد مقدمہ پیش کم حمایت دلائل خود بھی خبر شروع کر دی معقولات کے خبر کو گجرانوالے کی اور بابا دی چاہے تو کام والی سرکار ہوئی کارغانو بادشاہ کارغانو بابا بربن بابا کارغانو بابا لیونی بابا دادوی نمونہ یہ خیلی اور چمنگ بیانو مسئلہ ہوئی دوی ولیان نمانی من خویو تو بربن بابا نے دیولی وشو کہنا من خویو تم لیونی بابا نے دیولی منگو چی ولی وینو لیونی بنی چی لیونی ولی بنی ٹھیک تھا کہنا من خود ولیانو قدر کو الحمدللہ احترام کو زمگا استاذان لوی لوی ولیانو صاحبان دا کرامتو چیو بندہ سارا ترم اتل لس گھنٹے شیوخ با اتل لس گھنٹے شیوخ خان دا پہنی اتل لس گھنٹے درس بیکو اب یا ماستان روز طالبان تو مناظری خیرے دا بزرگان چو ملیان تھا اتل لس گھنٹے درس دا د انسان کار نه دا کرامت دی خیر قیادت د کتاب نو ستي د کرامت زاخ کړی یا سلکه دا یک بختان دی پوښله بای نوې بس زلارن ما ورته بیان شروع خطبه می ویل نو ما ګورا یو کوي او دې زیات ډوم دی او د کوی په غاره باندې خاوندان دسترګو عقلمند کسان ناشتي او دراندو یو ډل را روانه ده بالکل پسمت دی کوی که دوی دراندو رخ بدل کی نوړانده د کوی نه بچکی غر کې دو نه بچکی او که چر دوی دراندو تا رخ اونخی نوړانده بدل او که راندو تا دا سترگو والا لار اونخ پی دسترگو والا پی تاسو رانده زکر ستاسو علم دا قرآن و حدیث نشته ده اما گا بینایو چه مولا خدای علم دا قرآن و حدیث را کرده ده اے دا کام والی سرکار نده سوک چه دین دا خیر و شر تا مکی و رامده شوی ناگه کافر مشرک ده حضرتو چه دا نمی واسن و غربار شو چنگ شروع شو جنگ شروع شو جنس درام برهم شو پی چه لارنو ما تا شیخ وی مولا سنی سیر چه غلام خان مسلک کھل گیا شیخ دیر غصناک سڑے ہو اوی اچھا مروانی مقصود تھا کہنا دی خلقو بانی وحلی مقصد استا بوش لی مسئلہ چی سو پر کلاو شوی نی کنا انو چتا حل کی گی مسئلہ شیخ غصناکو ای اخ عجیبت طرز واغی با قرآن وی دیر ناشنامو بخلا وڑی خیر ای بی یا عبدو یا نستائین خوش دیل ناوی او قاب قوسین وی فکانا کب قوسین او ادنا قاب قوسین وی کب قوسین او ادنا ازی خلو پی اعتراضی نکو ندی لار یو زیک قاری دیو تکین آزد درست کی یرا قیرت ازدہ کوما حضرت پا قصہ کو دیر عجیبا فراغت نا پست درست ازدہ ناغی اور دا قاریان صاحبان چی دی فن دی قا قی قو اینا دا کرت خی ناغی بخیر ناغی قا گی ناغی قا یہاں سے نکالو قا چرتا دم رزر کی دی گئنا اینا بس دیوی لغت را قاری سے بھی لغت را رہے شیخ بھی ماں ورتے تمہیں پتہ میں کون ہوں خبر میں کون ہوں میں غلام اللہ خان ہوں وے چھ دام یہ نہ سہی رنگ تک چڑھ سے مشہور خو کنا نم مار کو مشہور چھ دام سہی رنگ تک جس لخت کی خدا بے خدا رہ مجھے کچھ نہ کہنا تے ما ستا تو سہی منا کو بس تم دل تو بس ذرا حال ما دگا چھ کم ٹوٹی پھوٹی الفاظ دگا بکل کو تو ہوئی پھوس لے بھائی ان ناس یکون بعد البیان لا ثلاثه فرق چکلا مسئلہ بیان کہ خلا بدری دلشی یو بھی دیر رشتہ ہوئی بل بھائی نہیں دریا بجی حضور وحل غواڑی اہد خلق دے وحل غواڑی ادے توئی سلا جان خراب ہے پدے خلق باندے نہ منی نہ بس کا بھیگ نہ اس تا تم سے بگے یار سن سختی کہ نہ منی بھیگ نہ ہر چا تا پتہ چ خخ دی بد بد دی تب اور تو چ دا حضرت دا جی حضوری دی جی حضوری منافقین تو جی حضوری وی جی حضوری سمانا تس خوائے تم خوائے تا خبر درست تھا اور دل پارا نو ان اے آسان کو الناس يكون بعد بين الاسرات فرق مؤمن منكر بين بينهما بين بين لا اله الا الله ولا اله الا الله کله چ قران دا مسئلہ ذکر کی بیا بشارتی او تخویف ہوئی منکر لا تخویف دے ہم دنیوی ہم اخروی او منن کی دی پارا زیر دی ہم دنیوی ہم اخروی او زجر کله بزجرم بیان زورنا کلمہ تخویف بانے زورنا داسے مکہ داسے وشی دا زورنا دا گورا دا آخرت لوی عذاب نجی دا تخویف تے مسئلہ دیو مر اللہ جنت تے دنیا کی امن دے حفاظت تے سکون دے دا بشارت تے ٹھیک شو دا دے دعوی سر متعلق تے اول دو دو آیتوں نو گورا زکر جنوز دا قیدہ زکر کوما اہم قیدہ چھے تفسیر سر مناسب دا سورت حج گورا دولسم نمبر آ تو گر جی هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا پس آغا کسان چچا انکار کرے دے قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوس الحميم يسر ما بما في بطن والجلود طول مسجد تعال کے دیشی هذان خصمان دا دوڑل دی جگڑ ماران مختلف پخبل مسجد اختصموا في ربهم جدی اختلاف کی جگر کی در اللہ پا توحید پوچھے کہ نا انا سے کن بات بیانے اصلاح فرقین اختم فی ربهم اختصام نیکان امشلل اختصام بدکار امشلل خود بخود اٹومیٹک پر میں اس کے منافق پیدا شو دا خام خی خام نگونا فاللزین کفرو قد جاتم سیاب دا تقریب اخروی دے تیک شو اے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات بشارت اخروی دے ام اختلاف ذکر شا ام تخفیف ذکر شا ام بشارت ذکر شا سورة نمل و گرہ پیز سلختمات و گرہ لقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون چه پیغمبر خاص کہ عبادت یو اللہ نو ناگان شوی دوڑلی چه پخپل منز کی پجگڑ اشلا سورة اعراف گورا الله سورة اعراف آیت نمبر دے ستر اویا نمبر آیت ہوگا قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين ٹھیک شو ابیا آیت نمبر گورا پینزا اویا قال الملأ الذين استكبروا من قومه اوی اغدلی چچا انکار کرو دو مسئلے دا توحیدنا چگا قوم دا صالح علیہ السلام نو للذین استضفوا لمن آمن پا حق دا مؤمنانو کے اتعلمونا ان صالح مرسل میں ربی آیتا سمانے چا صالح پیغمبر دے قالو دوی اننا بیانسر بی مؤمنون صرف پیغمبری نمنو بلکہ پیغمبر سر سرا آم صلا چا دے بیانی پا غیم یقین کو قال لذین استکبرو اننا باللذی آمن تم بھی کافرون منکروی چا منخوی نمنو ٹھیک شو گانا توڑا لشوی مؤمنان مستکبرین ای پا خپل میں کشو نزا و جگڑا خلق پا دو ڈالے شو خواہ دو ڈالے شوے یو ڈالے دا منکر شوا بل دا مومن شوا درمیان کی درمہ منافقین شلا ای لپار بشارتم شا او تخفیفم شا صورت بقرم وگورا چی دعوت ذکر کنو تخفیف و بشارت آیت سلیشتم گورا پیزیشتم فَإِن لَمْ تَفَعَلُوا وَلَن تَفَعَلُوا تخویف دے کنا فَاتَّقُوا النَّارَ فَإِن لَمْ تَفَعَلُوا کہ نراوڑے تاسو نشی کولے دا سکار او ہرگز نشی کولے زان بچ کے دا اورنا چی سوزیو پکی گٹی خلق بیا بشر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا زیرور کیا گا چاہتا چی چار آوڑے دی ایمان پا مسئلے دا توحید آمنو اے بحاظی دعوی زیر شکا نا خب یاد دا اگدی کی خود اگدوم نن نا لگا جز وقت اگد شا بشارت دنیوی هم بشارت اخروی دا بشارت دنیوی دلتا ندے دا وبشر زیامنا مصالحات انل جنات دا بشارت اخروی دے اے لکت دنیوی مثال دا بشارت تو گورا سورت حامیم سجدہ حامیم سجدہ درشم آیت ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون تخوا دا بشات دنیوی لے بشات اخروی زجر وغیرہ براشی یو بل اصلاح دا کو اصلاح گن دی خود اصلاح لمنکرین یو قیدہ لکھے بلا س طریقہ لإصلاح المنكرين طريقة لإصلاح المنكرين معنى إصلاح دا منكر دا فارة دري طريقة وجد هذا چه معنی دا إجابتنا محبت دا دنیاوي معنی دا إجابتنا محبت دا دنیا ده كي او سره دا الله توحيد نا انکار کئی نو پاغی دنیا سورا شوی معنی د اجابت تا مسئلے نسوی محبت تا دنیا نو قرآن پاک دا منکر اصلاح د پارا دری طریقے ذکر کئی چی دی دنیا محبت دا زرن اوزی یو طریقہ دا دنیا فانی دا لگا دا فانی دا دا دنیا وابغست شدتانا دا دنیا او د دې محبت دا سبب د عذاب او د وبال د په اخرت کې دا درې طریقې شوي دا طریقې په سورت مؤمن کې بیانېږي او دا طریقه چې دا په سورت کاف کې بیانېږي البته بیا موږ چې خلاصه بیانو نو موږ طرق ثلاثه لاصلاح المنکرین طرق ثلاثه لاصلاح المنکرین سمانا دا دنیا دا بدر نواغ سیشی دا دنیا معمولی شیده او دا دنیا سبب دا عذاب دے پاخرت کی او گو رسول تکاف دا دیر شم آیتو گو وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا اصلاح منکرین دی پارا رنبنی طریقہ چی اد دنیا یؤخذ منکا دنیا بدر نواغستے شی لکا چی باغ خواندان دا باغ ناغستے شو اے دویم طریقہ آیت نمبر 45 کے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا نَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دا تحقیر دا دنیا چې دا دنیا خو یو معمولی شی دی ډول ډال دا دنیا دا خو ډول ډال دا دنیا دی مالو زر ډول ډال دا دنیا دی هر ډول ډالی شی وقتی وی ښه هر ډول ډالی شی او وقتی وی ڈولڈالی وقتی وی ڈولڈالی وقتی وی ٹھیک شو کہنا ڈولڈال وقتی شیوی دا دنیا ڈیر خستہ دا خدا وقتی دا وا بغستی فانی بشی معمولی نا درم طریقہ چې دا سبب دنیا محبت سبب دا وبال دے پاخرت کی وہ سر اختم و یوم نسیر الجبال و تر الارض بارزا و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا او دا تفصیل دے سورة مومن وگورا سبحان اللہ آیت نمبر پینزم اشپاگم او سلورم ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا اصلاح دا منکر گوا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد اگر چی یغرر کا دیو حاصل ہوئی ما دوکا دی نکشی دا خلق پا گرزی دلو دے دیکلو پا تجارتو نسرا چی دا مذیب ہمیشنی دنیا کو ہمیشن دا کنا بیاو گورا پینزم آیت وجادلو بالباطل لیدویدو بالحق فاخستوم فکی فکان عقاب سرنگی او زما پا غیبانی عذاب نو گورا دا دنیا سبب دا عذاب شپ دنیا کی درم چې دا دنیا سب دا وبال دا پا آخرت وکذالک حقت کلمت ربکا الذین کفروا انم اصحاب النار دنیا معمولی دا خوب دا دنیا دا سبب دا عذاب دے پا دنیا کی خوب دا دنیا دا سبب دا وبال دے پا خوب دا دنیا پریگی دا راشا دعوت توحید امنا چم برہن دا پا دلائلو دا ہما قسم تشوا دید پر دانو استلاحات تے یار مور جباریت ربط قلب انابت کنا ادماج خواب انشاءاللہ چیز ویموا پر سر ور سران التبرازی اے اہم خبر یاد رکھے طریقہ تفسیر دا قرآن کریم